จังหวัดมุกดาหารวัดดอยพระพุทธบาทภูมิโนรมพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่งดงามตะการตาบนยอดภูเขาภายในวัดมีพระธาตุภูมิโนรมพระอังคารเพ็ญและรอยพระพุทธบาทจำลองให้เข้าไปเคารพเพื่อความเป็นสิริมงคลและจุดสุดเขตแดนสยามมุกดาหารซึ่งเป็นจุดชมวิวของวัดมโนรมมีศาลาตั้งเรียงรายมีสวนเล็กๆมีน้ำตกจำลองรวมถึงมีภาพสามมิติหลายภาพให้ถ่ายรูปกันเพลินๆวัดบรรพตคีรีวัดภูจ้อก้อหรือวัดบรรพตคีรีเป็นวัดธรรมยุตตินิกายที่สำคัญตั้งอยู่บนภูจ้อก้อภูเขาขนาดย่อมที่สวยงามมีลักษณะป่าเป็นจพรรณทั้งแนวก้อนหินน้อยใหญ่ภายหลังหลวงปู่ล่าละสังขารได้มีการจัดสร้างเข็มปัตตะเจดีย์บรรจุอัฐิสร้างเสร็จเมื่อพ.ศ. 2542ขั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติผลงานและเครื่องอัฐบริขารส่วนตัวประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งจำลองของหลวงปู่ล่าให้พุทธศาสนิกชนได้มาสักการะบูชาวัดสองคอนคริสต์ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงขึ้นชื่อในเรื่องความงดงามแปลกตาของตัวอาคารการันตีด้วยรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นสมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์ปี2539สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติบุญราศีมรณสักขีทั้ง7ที่ได้พลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยและฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนพิเศษหอคอยรูปทรงกระบอกจัดแสดงเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของชาวมุกดาหารชั้น2เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองมุกดาหารวัตถุโบราณตลอดจนเครื่องแต่งกายชาวพื้นเมือง8เผ่าบนชั้นที่6มีกล้องส่องทางไกลไว้สำหรับชมวิวทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นเมืองคันธบุรีที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำโขงได้อย่างชัดเจนอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบสภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาสูงชันหลายเทือกเขาติดต่อกันโดยมียอดเขาภูจอมสีเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดคือสูงประมาณ420เมตรจากระดับน้ำทะเลสำหรับจุดชมวิวและจุดแชะภาพยอดฮิตภายในอุทยานคือกลุ่มหินเทิบซึ่งเป็นประติมากรรมธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของฝนน้ำลมและแสงแดดผ่านการเวลามาถึง120ถึง95ล้านปีทำให้กลุ่มหินเหล่านี้มีสภาพแตกต่างกันไปดูคล้ายรูปเครื่องบินไอพ่นจานบิงเก่งจีนมงกุฎหัวจระเข้และหอยสังน้ำตกตาดโตนได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกแห่งเดียวและเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของมุกดาหารเป็นน้ำตกชั้นเดียวสูงประมาณ7เมตรกว้าง30เมตรมีแนวราบยาวสวยงามมีน้ำไหลตลอดปีมีแอ่งน้ำสำหรับเล่นน้ำท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นสดชื่นเย็นสบายจุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงติดกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2เป็นพื้นที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวมุกดาหารเหมาะสำหรับนั่งชมวิวยามเย็นหรือยามค่ำคืนของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2รวมถึงฝั่งตรงข้ามซึ่งก็คือสะพานสวรรณเขตประเทศลาว